ฉันถามอีกขามันบอกหรือว่าเมื่อยขาไม่ได้บอกว่าเมื่อยแกก็บอกเมื่อยครับเนี่ยขาของผมมันเมื่อยจึงไม่เข้าใจสิ่งที่หลวงปู่สอนหลวงปู่จะชี้ให้ดูความเมื่อยก็เป็นความจริงอันหนึ่งขามันเป็นธาตุนะขาไม่ได้เมื่อยหรอกนะถ้าดูให้ดีความเมื่อยเป็นอีกอย่างหนึ่งนะไม่ใช่รูปความเมื่อยเป็นเวทนาคนละอันกันขาไม่เคยบ่นว่าเมื่อยเลยเพราะขาไม่เมื่อยความเมื่อยไปอยู่ในขาท่านจะสอนให้หัดแยกรูปแยกนามแยกกายแยกใจของเราถ้าใครเมื่อยก็เปลี่ยนนะเปลี่ยนอิริยาบถเพราะนั่งรถมาทั้งคืนก็เมื่อยแล้วล่ะทำอะไรนะหลงดูเข้าใจไหมหลงดูคือเราดูแล้วเราสลัมลงไปเห็นไหมขนาดดูยังหลงได้เลยเพราะฉะนั้นที่เขาทำปฏิบัติกันนะเกือบร้อยละร้อยหลงนะหลงปฏิบัติจิตใจไม่ตั้งมั่นหรอกจิตใจถลำลงไปนะส่วนมากไปดูถูกสัมมาสมาธิละเลยที่จะเรียนเรื่องสัมมาสมาธิเพราะจิตไม่ตั้งมั่นพอไปดูกายจิตก็ถลำลงในกายดูเวทนาจิตถลำลงในเวทนาจิตไม่ตั้งมั่นนะจิตไม่ตั้งมั่นก็หลงเข้าไปเลยนะหลงคิดทราบไหมนะหลงคิดทราบไปหลงคิดรู้ทันสังเกตไหมว่าตรงที่รู้ทันเนี่ยเหมือนเราตื่นขึ้นมาเหมือนเราตื่นจริงๆนะที่ท่านเรียกว่าผู้รู้ผู้ตื่นมันอยู่ตรงนี้เองตรงที่ไม่หลงนี่แหละนะเพราะฉะนั้นทําความรู้สึกตัวขึ้นบ่อยๆเราจะได้มีตัวรู้บ่อยๆนะตัวหลงมันจะได้น้อยๆพอมีตัวรู้บ่อยๆนะรู้ลงในกายกายก็ไม่ใช่เรารู้ลงในจิตจิตก็ไม่ใช่เราถ้ามีตัวหลงไปรู้กายกายก็กายเรารู้จิตก็จิตเราสองคนนั้นมาจากไหนรู้ข้างหลังเลยเคยมาไหม ไม ่ เคย เริ่มใครแนะนำมาอย่าใจลอยนะสังเกตไหมใจลอยหนีไปเยอะเลยรู้สึกตัวให้ได้นะครูบาอาจารย์บางองค์พอแก่เฒ่ามากๆนะสอนเรียนนิดเดียวหลวงเข้าไปกราบแล้วท่านไปฟังธรรมะหลวงปู่ทาที่ปักช่องอายุ90กว่าเข้าไปหาท่านท่านก็บอกมีสติไว้นะถ้าไปกราบหลวงปู่ท่อนหลวงปู่ท่านจะสอนมีสติไว้นะยืนเดินนั่งนอนมีสติไว้ไปหาหลวงปู่เหรียญมีสติรู้จิตรู้ใจไปสอนเหมือนกันหมดแหละหลวงปู่เทศสอนเรื่องจิตกับใจจิตก็คือตัวที่หลงไปยึดอารมณ์ใจคือตัวที่ไปรู้ถ้าเราหาความรู้สึกตัวไม่ได้เรายังไม่ได้แก่นสารของการปฏิบัติเราได้แต่สมาธินั่งทั้งคืนก็ได้ความอดทนเดินทั้งคืนก็ได้แต่ความอดทนหนีไปคิดทราบไหมเนี่ยอย่างเงี้ยพอเรารู้ทันนะมันจะตื่นขึ้นมารู้สึกไหมว่ามันตื่นเหมือนเราตื่นขึ้นมาเนี่ยต้องตื่นต้องเป็นผู้รู้ผู้ตื่นไหมตื่นบ่อยๆนะการตื่นนี้ไม่ได้ทำด้วยสมาธิดูออกไหมแต่มันเกิดจากการที่เรามีสติรู้ทันจิตใจของเราหลงไปทางตาหูจมูกลิ้นใจพอเรารู้ทันก็มันตื่นขึ้นเองนะการตื่นไม่ใช่เกิดจากการนั่งสมาธินะไหมหลับอีกแล้วหลับแล้วฝันหรือในโลกนี้นะมีแต่คนที่ตื่นแต่ตัวแต่ใจหลับนะใจฝันคือแอบไปคิดทั้งวันเลยทำยังไงจะตื่นทั้งตัวตื่นทั้งใจถ้าใจตื่นขึ้นมาได้ก็สัมผัสกับธรรมะได้ใจหลับอยู่ก็สัมผัสกับความฝันสัมผัสธรรมะไม่ได้นั่นฝันแล้วนะนี่หัดตรงนี้นะเข้าใจไหมดีดีมากฝึกได้เร็วนะสองท่านนี่เร็วนี่ก็เร็วนะหนีไปคิดแล้วทราบไหมเนี่ยรู้ทันคิดเรื่องอะไรไม่สำคัญสำคัญรู้ว่ามันแอบไปคิดนะคิดเรื่องอะไรเนี่ยสมมติบัญญัติคำว่าเรื่องนั้นเรื่องนี้สมมติบัญญัติไม่มีสาระอะไรมีแต่เรื่องหลอกลวงรู้ทันว่าคิดเนี่ยรู้ทันสภาวะของจิตปรมัตถ์จิตมันคิดสังเกตไหมว่าห้ามไม่ได้